राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्च राम पारिजाताय तोत्रमेत्रि गुपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूं मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतनाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपदाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमले नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आज की तिथि कार्तिक कृष्ण द्वितीया वार शनिवार। कार्तिक कृष्ण द्वितीया वार शनिवार संवत 2058। राम, आपके मन में कोई बात हो तो आप कहते हैं कि आजकल के गुरु नकली होते हैं, बनावटी होते हैं और सच्चे गुरु मिलते नहीं, और आप कहते हैं कि भगवान को ही गुरु मान लो। तो शरीर रूप से भगवान दिखते नहीं, इसलिए हमारे मानने में ठीक से आता नहीं। तो एक तो ये प्रश्न है कि शरीर रूप से दिखने वाला गुरु हो तो आदमी उनसे सुन ले, समझ ले, तत्व ज्ञान ले। शरीर रूप से गुरु, गुरु तो शरीर होता ही है। गुरु को शरीर मानना, शरीर को गुरुना, ये अपराध बताया है। गुरु को शरीर नहीं मानना, शरीर को गुरु नहीं मानना, ये मानना अपराध है, शरीर होता है। गुरु तो तत्व होता है, नीति होता है, तो भगवान तत्व है, नीति है। कृष्ण बने जगत गुरु, अब जगत से अलग हो गया। कृष्ण बने जगत गुरु तो जगत से अलग हो, तो भगवान गुरु है। अब मनु नहीं माना मानी, कृष्ण मंदिर जरूर मरू चंदूर में सच्ची बात है। वो शरीर नहीं होता, शरीर मर जाता है, वो शरीर गुरु तत्व होता, गुरु नित्य होता, भगवान ही गुरु असली। ये तो पहले महात्मा हुए, तो महात्मा ही गुरु को शरीर नहीं होता। शरीर तो बहुत ही चीज है, गुरु शरीर गुरु शरीर नहीं होता है, शरीर स्वयं होता है, शरीर होता है। साधक सब निराकार होते हैं, भाव सही है, भाव ये बौद्धिक शरीर नहीं होता, भाव सही होता है। शिष्य भी भाव सही होता है, गुरु भी भाव सही होता है, स्थूल शरीर नहीं होता। जिसको गुरु मानते हैं वो ही भाव सही होता हो, शरीर नहीं होता। शिष्य भी शरीर नहीं होता है, शरीर तो एक रसोई में भोजन करे, रसोई घर है, जैसे ऐसे घर स्थित है शरीर। शरीर नाशवान है, शरीर से कोई चीज नहीं। जीर्ण नाने था भैया है, सिखाया ना जीर्ण से होता है। पितर का भाव शरीर है, भाव शरीर होता है। न चेला होता शरीर न गुरु होता शरीर। न चेला मरता है न गुरु मरता है। एक जगह आया लिखा मरे गुरु सोवे चेला, दोनों को क्या ज्ञान मिला। गुरु तो मर जाए चेला रोवे तो दोनों ज्ञान नहीं मिला। गुरु मरता नहीं चेला रोता नहीं, नित्य होता है नित्य। गुरु नित्य है चेला ही नित्य है, गुरु है नित्य है मरते नहीं। मरे वो गुरु नहीं होता, गुरु वो चेला भी नहीं होता। भाव ही होता आपका भाव ही, चेला भाव ही तो होता है शरीर होता है। गुरु भाव होता है आपका, गुरु भाव है चेला का भाव है। आप विचार करो भाव ही होता है, भाव होता है भाव, शरीर नहीं होता। शरीर तो ग्रहण की जगह है, ना चेला होता शरीर ना गुरु होता है, पर भाव शरीर होता है। आप कहते हैं कि शरीर गुरु नहीं होता, तो जो पहले संत हुए ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, गोस्वामी जी, तो इनका शरीर तो अब नहीं है, क्या इनको गुरु मान सकते हैं? मान से चरणदास जी महाराज सुखदेव जी गुरु माना, सुखदेव जी पहले हुए। कहते अभिमान सबको दुख देता है, तो अभिमान कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे छोड़ा जाए? भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ, हे नाथ भगवान की कृपा छूटेगा, भगवान की कृपा छूटेगा। और सत्संग करो सत्संग छूटेगा, सत्संग से समझ में आएगा, समझ में नहीं पहले। सकल शोकदायक अभिमान रमण महाराज ने सकल शोकदायक अभिमान, सब शोक देने वाला अभिमान है। अहंकार राक्षस मां, अहंकार राक्षस मां हृदयदायी सब बांध छोड़े सो छूटे तो इस दुष्ट से सोई पावे शांति। आपसे अहंकार अलग है, आप अहंकार एक माना है, आप एक नहीं, आप अलग है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति गाढ़ नींद में आप अहंकार रहित होते हैं। अहंकार अविद्या में लीन हो जाता है, इंद्रिया लीन हो जाती है, मन भी लीन हो जाता है, बुद्धि भी लीन हो जाती है। गाढ़ सुषुप्ति में आप लीन नहीं होते। मैं सुख से सोया, मेरे को कुछ पता नहीं था, जागने पर ऐसा कहते हैं। तो आप सुख से सोए, आप थे, अहंकार नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, मन बुद्धि नहीं थे, ये सब अविद्या में लीन हो गए। ये सब लीन हो जाते हैं, आप रहते हैं। अहंकार से रहित आपका और अनुभव होता है गाढ़ सुषुप्ति में, गहरी नींद में, गहरी नींद में आप रहते हैं। मैं सुख से सोया था, मेरे कुछ भी पता नहीं था, वो कुछ भी पता नहीं था। इस सिद्ध अहंकार इंद्रिया ये नहीं थे, आप थे, मैं सुख से सोया था, आप थे, अहंकार नहीं था, अहंकार लीन हो गया। तो अहंकार आपसे अलग है। एक ज्ञान होता है सबको, सबको ज्ञान होता है गाढ़ नींद में। इस बार जागने पर कहते हैं कुछ पता नहीं था, तो अहंकार है। ये अपना प्रकृति है, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश भूमिया भो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देवचा अहंकार नहीं थी। भिन्ना प्रकृति अपना प्रकृति अपना, आप हो परा प्रकृति भगवान जी, आप हो चेतन, अहंकार है जग, आप अहंकार एक नहीं हो, अहंकार जग है, आप अलग हो। आपका अहंकार है, आप अहंकार के नहीं हो, आपकी बुद्धि आप बुद्धि के नहीं हो, आपका मन है आप मन नहीं हो, मन से आप अलग हो, अहंकार से आप अलग हो, बुद्धि से आप अलग हो, बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के हो, आप बुद्धि के नहीं हो, अहंकार आप नहीं हो, फिर भी आप नहीं हो, मन बुद्धि आपके, अहंकार आपका है, अहंकार आपका है कि आप अहंकार के हो, फिर आप तीन बात आप अहंकार हो अथवा अहंकार आपका है अथवा अहंकार के आप हो, बताओ अपने अनुभव से बताओ, अहंकार के आप होगा आपका अहंकार है कंधा आप ही अहंकार हो, तीन बातों कौन सी बात बताओ रूला आप बताओ जो जैसे समझ में आता बताओ, आपका अहंकार कर अहंकार आप तो आपका अहंकार है तो आप अहंकार अलग है, हमारी घड़ी तो घड़ी हम दो है जैसे हमारी घड़ी थोड़ी हम एक हुए तो अहंकार आपका हुआ तो आप अलग हुए अहंकार अलग हुआ, ये समझ में आता है नहीं तो अहंकार आप नहीं हो, अहंकार को जानने वाले हो आप, अहंकार कम ज्यादा होता है, अभिमान कम ज्यादा होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, कम होता है तो मन के विरुद्ध खटकती नहीं है, अहंकार ज्यादा हो तो एक मन के विरुद्ध बात होती है बड़ी खटकती है जोर से बड़ा दुख होता है, अहंकार का मन दुख नहीं होता, कहती हूँ कहती हूँ अहंकार टेस्ट लगे दूढ़ है दूढ़ टेस्ट लगे तो रसी रसी आ जाती अहंकार दूढ़ है फोड़ा है एक फोड़ा है अहंकार इतना होता है एक बात बोले अपने तेल में सत्संग करते तो अहंकार कम रहता है स्वाभाविक शरणार्थी कह दिया तो कह दिया क्या है अरे मेरे को कह दिया कि मेरे को कह दिया जो रहता है कोई बात नहीं ये तो आपका अनुभव सबका अनुभव अहंकार बढ़ता है घटता है बढ़ता घटता है आप रहते आप करते बढ़ते नहीं हो अहंकार आपसे अलग है आप अहंकार नहीं हो आपका अहंकार है ये सब अनुभव होता है नहीं हो तो बताओ आपका अहंकार बंद नहीं होता अहंकार के आप हो अहंकार के हो गए आपका अहंकार है अहंकार आपका है आपका अहंकार के हो बताओ ये सबका अनुभव है जिस नहीं वो बोले जिसके हिसाब से अहंकार मेरा है मेरा अहंकार है ऐसा मानते हो नहीं मानते हो तो बोलो बोलो अहंकार आपका है आप अहंकार ये हो कर आप खुद अहंकार हो तीन बात है अहंकार आपका है उसमें अहंकार अलग है ऐसा सुश्रुति मन वो होता है मैं शुक्र सुया अहंकार नहीं था इंद्रिया नहीं थी कुछ तो पता नहीं था इंद्रिया नहीं थी पता गया ऐसा अनुभव न हो तो बोलो भाई भैया हमारा ऐसा अनुभव नहीं होता अहंकार मेरा है ऐसा अनुभव नहीं होता तो बोलो आपका अहंकार अहंकार घटता बढ़ता है अहंकार ज्यादा होता है तो थोड़ा कोई ठोक दे तो बड़ा बुरा लगता है और अहंकार कम रहे तो कोई बात नहीं कर दिया कह रहे आपने ये फरमाया था कि जिनका विवाह हो गया वो स्वप्न में अपने आप को विवाहित देखते हैं विधवा अपने आप को विधवा देखती है तो प्रश्न ये है कि जो उच्च कोटि का साधक है वो अपने आप को स्वप्न में कैसा देखता है और सिद्ध महापुरुष अपने आप को स्वप्न में कैसा देखते हैं जैसे उच्च कोटि का साधक स्वप्न में अपने आप को कैसे देखता है और सिद्ध महापुरुष है वो साधु देवता है, मैं साधु हूँ। और सिद्ध महापुरुष अपने आप को कैसा देखते हैं? वो देवता में है ही नहीं, संसार में है ही नहीं, परमात्मा है वासुदेव सर्वम। निर्मम होता है, निरहंकार होता है वो शांति प्राप्त होता है। निर्मम और निरहंकार से शांति बनी हो सती, निर्ममो निरहंकार समझो कर सुखी। अहंकारम बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्म वायुपदे। तो ममता अंधा अलग है, ममता अंधा अलग है। ये अनुभव करो मेरा कुछ नहीं है संसार में, आप साथ में क्या लाए थे और साथ में क्या ले जाओगे, इन बातों का उत्तर दो ठीक तरह से। क्या साथ में लाए थे, ले जाओगे क्या साथ में, बोलो अनुभव से बोलो। साथ में क्या लाए थे, धान शक्ति लक्ष्मी बेटा पोता साथ में लाए थे, साथ में ले जाओगे। आप अकेले हो, भगवान साथ में है, भगवान और कोई साथ में नहीं। और आसपास से आप अहंकार से रहित हो, आप अलग हो, अहंकार अलग है आप से। ऐसी सुप्ति में अनुभव होता है, जो सबको सबको अनुभव होता है। बोलो कहीं बोलो तो पता लगे। कहते हैं जब कोई व्यक्ति उधार पैसा ले लेता है, कोई आदमी पैसा उधार ले लेता है और फिर झूठ बोल देता है मैंने लिया ही नहीं, तो अब अगर कोई हमारा मित्र है और वो हमारी जेब में से 100-200 रुपया भी निकाल ले तो बुरा नहीं लगता, लेकिन वो जिसने लिया है वो झूठ बोल दे तो बुरा भी लगता है, उसके प्रति भाव भी अच्छा नहीं रहता। तो क्या उपाय है कि हम ये देख पाए कि ये सबको मित्र समझो, सब हमारे मित्र है, सब हमारे मित्र है। मैं खाए ना तो क्या, ये खाए तो क्या है, सब हमारे मित्र। फिर भगवत बुद्धि करो तो बहुत ही बढ़िया है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। ये ऊंची चीज है, साधना में सब भगवान है, ये भी भगवान का रूप है, ये भी भगवान का रूप है। तो भगवान रूप हुए सभी, कोई अंत नहीं। पैसा उधार दिया जो करना जरूरत है वो करने लिया, अच्छी बात है, नहीं लिया यू भी सही। रज्जु पर रोशन की दी है, रज्जु पर रोशन की दी है, कोई को क्यों नहीं हर्षक दूर दीजिए, हर्षक उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी हो जी। रजु जी महाराज कहते हैं रजु रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों है, हर्षद उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यू ही। कैसी बढ़िया बात कही, रजु रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों है, हर्षद उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यू ही। सादगी बात है, सादगी जाएगा, अच्छी बात। उसको खुद चेत होगा, आप ऐसा करोगे वो फिर उसके देगा। आपके उदारता चाहिए, उदारता गुण है, उदारता ही कर्मयोग है। कर्मयोग तभी होगा जब उदार होंगे, उदार हुए बिना कर्मयोग नहीं होता। कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। कर्मयोग होता है उदार होता, उदारता होती है, उदारता होती है। काम में लग गया आपके काम आ गया तो हमारे आगे चल रहे, अच्छी बात, बढ़िया बात है। पूछते हैं कि जो कर्जा ले ले और नट जाए उसका क्या हाल होगा? हाल तो बुरा होगा, उसका देता नहीं उसे बुरा हाल होगा, ब्याज का शेष देता पड़ेगा, देना पड़ेगा, पर लोग में छूटेगा नहीं, देना पड़ेगा। सहायता ले ले उसको इतना पाप नहीं लगता, उधार देता है धरना जाता है उसको पाप लगता है। सहायता दे दे कोई तो बहुत उम्मीद देता है वो पाप नहीं लगता, क्योंकि वो सहायता देता है, वो ले लेता है उधार अंदर जाता है उसको दोष लगता है पाप लगता है, कर्जा उसी ऊपर रहेगा वो दिए बिना छूटेगा नहीं, दंड मिलेगा जितना घटेगा दंड मिलेगा, रुपया तो देना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा ही, वो छूटेगा नहीं। ये कथा आती है, कथा होता है, एक ब्राह्मण देवता थे, एक ब्राह्मण देवता पद्म पुराण में कथा आती है, पद्म पुराण में वो ब्राह्मण देवता है जो एक दिन चिंतित हो गए, चिंता बैठे तो स्त्री ने पूछा कि महाराज चिंता किस बात की है, तो तू क्या जानती नहीं हमें इतना वर्ष हुए कोई हमारा संतान नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ तो संतान की चिंता स्त्री की होती है पुरुष की कम होती है, वह स्त्री की नहीं हुई पुरुष की हुई चिंता, ब्राह्मण देवता गए हमारे संतान है, तो स्त्री बोली कि संतान नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, हरि क्या हुआ अपने अपने हरि क्या हुई, खबर संतान नहीं हुआ, संतानों कारण होता है महाराज, संतान होने में कारण होता है, कारण क्या है, चाहे तो हमने कोई उपकार किया है तो उपकार देने के लिए लड़ाई होता है, हमने किसी को दुख दिया है तो दुख देने के लिए संतान होता है, हमने किसी दुख दिया नहीं किसी को सुख दिया नहीं तो किसी का बदला है ही नहीं, बदला देने के लिए आता है संतान कार होता है, ऐसे तीन तरह के बताए गए, कर्जा नहीं लिया कर्जा उतारने के लिए आएगा, कर्जा उतारने के लिए आता है, खुद कर्जा देने के लिए आता है, खुद कर्जा लेने के लिए आता है, ऐसा हमने लिए ही नहीं लिए ही नहीं तो क्या आता है, कोई संत भादवा होता है उसकी सेवा करी और उस साधन में कमी रह गई तो बेटा होता है वो आकर गए, ऐसा ही होता है, ऐसे कई तरह के बेटा होते हैं, तो ऐसा हमारा कोई कार्य नहीं बना नहीं बेटा नहीं हुआ, उसने बताया ऐसा है कि मुझे क्या पहचान है, तो पहचान बताई कि जो कर्जा लेने के लिए आया है वो ठाकुर पड़े में दुख देगा माँ को, आधी रात को टट्टी फिरेगा और माँ को मारेगा और हंसेगा और उसे तंग करेगा, मैं थोड़ी थोड़ी बात ही कहता हूँ, ऐसे तंग करता है माँ को तो वो कर्जा लेने के लिए आया है, किसी को मार पीट करी है हमने दुख दिया है तो दुख देने के लिए आया, बदला देने के लिए आता है, ऐसी एक कथा होता है, कथा ऐसी बीती हुई कथा है, शुरू में शेठ जी के घर के पास में एक लखोटिया माहेश्वरी थे, लखोटिया जाति के, उस माहेश्वरी जाति के लखोटिया थे तो वो गए थे बम्बई, बम्बई से जल्दी आ गए और जल्दी आकर एक कर्जा उतार दिया तो लोगों को वहम पड़ा, बीती घटना है, विश्वेश्वरनाथ जी अग्रवाल थे उन्होंने बताई कि मेरे सामने हुई घटना है, उन्होंने बताई थी, बड़े सत्संग सदन थे बूढ़े बड़े, उन्होंने बताई मेरे देखी हुई घटना है बीती हुई, तो बात क्या थी, वहां से वो लंगूट गया बम्बई, बम्बई गया तो एक बंगाली आदमी थे उनके पास में 8-10 हजार रुपये थे, तो वो उनके साथ प्रेम करके और एक उसे उतरे उसने, तो वो रात्रि में एक भटपुर जा रही थी वो धाड़ी बजाती थी जवार की मक्की की धाड़ी बताती बेचती थी, रात्रि में उसके घर पर ठहरे, रब ठहरे तो रात्रि में वो नरवासी और वो मिल करके बंगाली को मार दिया, उनके पास 10,000 रूपये ले लिया, 10,000 ले करके वो फिर जल्दी आ गया, जल्दी यार चुका दिया, कर्जा था कर्जा चुका दिया, तो लोगों को बैम पड़ा, इतना जल्दी इतना रुपया से लाया है, ऐसे बैम पड़ा पता नहीं था। तो उस समय ऐसी बात हुई, तो वो बीमार था लड़का, लड़का था मरने वाला, तो लड़के ने बात कही कि वो दुखी बहुत हुआ, एक लड़का ब्याह हुआ और मर रहा है, कोई 20-22 वर्ष का लड़का था, वो मर रहा है, तो वो लड़का बोला वो विश्वनाथ कहते थे, मैं उठे वहां बैठा था और कई आदमी बैठे कि भाई मरने वाला है, मरना सन है, तो बैठे थे अब क्या करें, एक लड़का मर जाएगा, तो उसको बड़े दुख हुआ, मन में दुख हुआ कि लड़का मर जाएगा, तो उस वक्त में वो बोला कि अभी दुख करने क्या हो, अभी दुख करने से क्या होगा, मेरे को मार दिया, वो मैं हूँ बंगाली आदमी था, 10,000 रुपये मेरे लिया, अरे मेरे को मार दिया, मार दिया इस वास्ते अब वो दुख तेरे को दुख भोगना पड़ेगा। लोगों ने वो बाप बोला कि सन्निपात में बोलता है, इसको सन्निपात है, जो कि मैं सन्निपात नहीं है, मेरे को मैं ठीक बोलता हूँ, बताएंगे अभी 3 आदमी चोर वो घर बताए बागला बागला है, चूरू में बागला है, हमारे घर पर दक्षिण दिशा में भीड़ तोड़ कर ये चोरी कर रहे हैं, जाकर देख लो हम चोरी कर रहे हैं, वो अगर वो चोरी वहां सच्ची है तो हमारी बात भी सच्ची है, और मारा वो झूठी तो भारी भी झूठी है, सच्ची बात कहता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बेहोश में नहीं बोलता हूँ, बकता नहीं हूँ, इसमें दुख ज्यादा होता तब कहता हूँ कि दुख तेरे को होना पड़ेगा क्योंकि तुमने ऐसा किया है। तो ऐसी बात सुनी तो बैठे रोड रहे कि तू तो ऐसा कहता है, आप बाणियारी बेटी विधवा हो जाएगी, छोटी अवस्था है, और तो इनका क्या कारण है, तो तेजी से बोला माई भुजारी रण है वाह, जगह दोनों ने मिलकर मेरे को मार दिया, वही है अब दुख पाएगी ये भी भोगेगी और तेरे को भोगना ही पड़ेगा, क्या है और कर्जा मेरा उतर गया है, थोड़ा बाकी रहा है, उसमें फेराऊंगा तेरे दिल पर फेरूंगा, ऐसी बात होता है, अरे बागल हो गए चोरी हुई देख लो वो सच्ची है। तो शेठ जी कहते हैं हम छोटे थे उस समय, तो शेठ जी ने बात सुने, शेठ जी गए हम गए वहां, तो वहां खोज ढके हुए थे, तो कहा क्या है कि खोज ढके हुए यानी कि पैर के चिन्ह देखे, गए भागा वहां से, हमारे चिन्ह देख लिया कोई तो पकड़ लेगा, भागा दौड़ रहा आगे, चोरी हुई लगे रात रहा, हमारी सच्ची है, शेठ जी हमने देखी वहां हम छोटे थे, तो भाई जो बदला किया है वो देना पड़ता है, तो इस तरह से बात घटी वहा, इसने बात कहा तो ब्राह्मण देवता ने चिंता करी, तो मैं कहूंगे आप चिंता मत करो, जिसका कर्जा है वो कर्जा लेने के लिए आता है, कोई कर्जा देने के लिए आता है, तो कर्जा हमने लिया नहीं तो क्यों आता, और लेने का आता है दुख देने का आता है, मारपीट कर तो मारपीट करता है माँ को, और फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो घड़ी चोरी है लेकिन चोरी चीज बेच देता है, माँ कुछ कहती है माँ को भी मारता है बाप को भी मारता है, ऐसा होता है, तो हमने ऐसा कोई पाप किया नहीं, हमारे ऐसा करता है नहीं, इस वक्त बेटा क्यों होता है, कैसा कर्जा हमने दिया देने वास्ता आता है तो वो दुख नहीं देता, वो कर्जा चुकाता है, आज्ञा पालन करता है, काम करता है, तो वैसा भी हमने उपकार किया नहीं, और एक तीसरा बेटा होता है संत है, उसकी हमने सेवा करी और सेवा करी संत के अंत में कुछ चिंतन हो गया, मुक्ति नहीं हुई तो वो आकर बेटा बनता है, तो टट्टी पेशाब भी भीतर नहीं करता, वो जाकर बाहर करता, छोटे अवस्था में छोटी अवस्था में भी माँ की सेवा करता है, श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, माँ मर जा तो माँ के पीछे बाप के पीछे सब काम करता है, ऐसे वो संत था और उपराम रहता है मंदिर में और फिर मौका में साधु हो जाता है। तो ऐसे संत की सेवा ने की नहीं, की तो मुक्ति हो गई, वो आया नहीं, इस बात ऐसा बेटा जो होता है। ऐसे तीन चार पांच बेटा बताया, ऐसे बेटा होता है। तो ब्राह्मण बोला, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, तो इतनी पढ़ी भी नहीं है, तेरे को बातें इतनी कहाँ से आ रही, तू कहाँ से सीखी, तुम आप जानते नहीं हो मैं पिताजी एक ही बेटी थी, दूसरा बेटा थे, तो मेरे पर स्नेह ज्यादा था, कन्या एक ही थी, मैं महाराज जी गोदी में रहती, आप समझते हो मेरे पिताजी पंडित थे तो साधु पढ़ने के लिए आते थे, कई संत आते तो पढ़ने के लिए आते थे, उनको मेरे पिताजी पढ़ाते थे। वे संत जो सच्चा की बातें कहते वो मैंने सुनी है, पिताजी गोदी बैठी बैठी वे मेरे को याद है, सत्संग में सुनी है जी, संत आते थे, आपको पता है ना मेरे पिताजी पंडित थे, हाँ ये तो पता है, सुसरा पता था ही, ऐसे थे। तो इस बार सत्संग मैंने सुनी है, चलो एक वशिष्ठ ब्राह्मण है उसके पास आप चलो और ज्ञान देना, आपको शांति मिलेगी, बस बोलेगी उस ब्राह्मण के पास में, ब्राह्मणी वहां से सत्संग रहे, सत्संग से मुझे तो शांति मिले, पद्मपुरा में कथा दिया था। तो तीन चार कई तरह के बेटे बताए, तो कोई देना आता है, कोई लेना आता है, कोई उदासीन साधु होता है, उससे वो आता है, ऐसा कोई हमारे संत नहीं कि वहां था बेटा, हमारे बेटा क्यों होता, बेटा नहीं हुआ, इस पर निगरान नहीं हुआ। तो ऐसे कई तरह के बेटा होते हैं, फिर क्या बेटा होता है, इतने पड़ोसी भी होते हैं, गाय भी होती है, बिक्री होती नहीं, दूध देती नहीं, जाती नहीं और बिकती नहीं, घर पर रहती है वो दूध देती है, नौकर होता है वो भी छोड़ता नहीं और दूध देता है, बदला चुकाने दिया है, ऐसा पड़ोसी होता है चोरी कर लेता है दूध देता है, तुम्हारी भी चोरी करी है, तो पड़ोसी में ऐसा होता है, और नौकर भी होता है, अरे गाय भी होती है, पशु होते हैं। मैंने सुनी है मालिक बने में पिताजी गोदी में रहती हुए संत आते, सन अच्छी बात सुनते हैं, सत्संग सुनाते, पिताजी थे उनके पास पढ़ते थे, और मैं मारे पर स्नेह था आप जानते ही हो, पिताजी स्नेह जाते था, इस वजह गोदी में रहती है, छोटी अवस्था मैंने सुने बातें मेरे को याद है, ऐसी बात कही उसने। तो इसलिए भाई बदला होता है, बदला लेना ही पड़ता है, उसको वो तेज हुआ वही रहने, लड़की बड़ी मेरी बहू बड़ी थी, अब अभी होगी इस तरह लोग बैठा एक बात करी कि बात सच्ची दी गए, पाचा जल्दी है यार, कर्जा चुका दिया, इधर इधर कहा शहर हो गया, बात सच्ची है, इसलिए बात है लगोटे महेश भी थे, उन्हें घरे विश्वेश्वरनाथ जी खेम का थे, सत्संग सत्संग सज्जन पंडित। तो इस तरह से भाई कर्जा चुकाना पड़ता है, इस वास्ते भाई किसी की चोरी नहीं करनी, किसी का आकरी मारना, देना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल का एक कहावत है, मुंह सुखा गए फूल सुने कहीं उठी उठी बुजुर्ग है कावे मुंह सुनने के फूल सु नीला ना सही है, हक छूटेगा नहीं, मरने पर भी छूटेगा नहीं, वो देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ये चोर वाली घटना से भी मालूम होता है, चुकाना ही पड़ेगा। शेठ जी छोटे थे, उसी बात है, हमें दौड़ी वाली हमारे खोज मेरी बात है, मैं कहती हूँ अभी चोरी हो रही है, भेद तोड़कर ये तोड़ कर रहा है। बाबा सचिन भाई भाई सचिन चार देख लो तेजी में वही रोट है अभी तुम भाई अपना बदला सुना पड़ भैया। इस वास्ते डरते रहो या जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो, ये जिंदगी बड़ी सुंदर मिली है, बेकार न हो जाए। अपने तो गान करके जीवन मुक्त हो जाओ सब के सब। एकदम बात बहुत बढ़िया मिली, बढ़िया मौका मिला है। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।